estas son las mañanitas, Super Barrio para ti. En estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular. Doncs i finalment estem a l'aire! Senyores i senyors, sembla increïble, però ho hem aconseguit. Doncs... Hola, ja estem en l'aire. Ara sí. Nou, nou, nou. Doncs bé, després d'aquests quants problemes tècnics hem aconseguit posar-nos a l'aire i em sembla que ens hi sentim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Comenceu a parlar vosaltres. Bona tarda. Ja està, ja està, ja està. Ja hi som? Ara. Ara. Sí. Molt bé, doncs després d'uns quants problemes tècnics, aquí hem aconseguit posar-nos a l'aire i tornar a sortir a Ràdio Bronca 104.5, a Ràdio UB de Vivienda, aquest espai quinzenal que parla sobre moltes coses, sobretot sobre habitatge, especulació urbanística i defensa del territori, i també parla d'organització veïnal. I com sabreu, aquests dies tenim molta tela. Avui som bastants de la plantilla, Paco, Paulo, Artur, Carles i servidora, que sóc la Clara. Paco, de què parlarem avui? Parlarem que ja és primavera al davant del Corte Inglés. Parlarem de la revolució, digue-li com vulguis. Hablaremos de... ¿Qué ha pasado? No. ¿Ha pasado la revolución? Sí, bueno. A ver, que no me siento los cascos. Poseu-vos a crema, que ha sortit el sol. Sí, bueno, hoy es 36 de mayo. Hoy es 36 de mayo, o sea, 5 de junio, y con mayo continúa para adelante, mayo de 2011, sigue y viva la revolución. Molt bé. Con acento en la O. Bé. Doncs 11 de maig, si ens voleu trucar al programa en directe, ho podeu fer al 93 359 49 00. Oye, perdona, ¿lo puedes repetir? Lo puedo repetir, al 93 359 49 00. Gràcies. Si vols escriure al nostre programa, heu de pitjar radiovdvivienda@gmail.com i podeu descarregar aquest podcast i tots els altres a radiovdvivienda.blogspot.com. I properament tindrem també un tros de Twitter, no? Un tros de Twitter, ho intentarem. Molt bé, i tenim també alguna que altra notícia, a part de parlar de les assemblees veïnals i de Plaça Catalunya, parlarem també de Can Batlló. De Can Batlló, que és aquest complex fabril, podríem dir, que fa més de 35 anys que els veïns del barri de Sants estan reivindicant per equipaments populars, per equipaments municipals, que teòricament l'Ajuntament va dir que sí, però porta el projecte 35 anys encallat, i aquest 11 de juny, tant si volen com si no, els veïns i veïnes de Sants entraran a Can Batlló. En parlarem més endavant, explicarem una mica els perquès i els coms, i també portarem la convocatòria que per al dissabte i totes les activitats que tenen preparades. Què més tenim, Carles? ¿Qué més tenim? Pues tenim Ojo al Dato avui. Ojo al Dato. Preparat un Ojo al Dato especial 15M. Molt bé. I alguna altra noticieta que anirem rescatant al llarg del programa? Sí, potser farem un petit repàs de la premsa que ens agrada, que aquests dies pues, ens agrada més. I ha fet hores extra. La premsa que ens agrada. I la que no ens agrada, doncs ens fa riure més, perquè s'estan retratant. Sigui com sigui, sí. Escolta mitjans lliures, llegeix mitjans lliures i practica mitjans lliures. Molt bé, doncs què voleu? Anem a les notícies ja? Vinga, vinga, vinga, va! Som-hi, som-hi, som-hi. Tengo una espina clavadita al corazón, que no la tuve más. Maldita fue la hora en que la conocí, qué estúpido mi error. Por ella convertí el invierno en primavera, pero no le importaba. We'll be right back. Bien, pues en estos momentos, hoy ya decimos que es 36 de mayo o 5 de junio, más normalmente conocido como 5 de junio, domingo 5 de junio, estamos grabando esto que se remitirá pues hasta que hagamos el próximo. Y hoy 5 de junio, en la Plaza Cataluña, en la subcomisión de vivienda, hay una asamblea. En este momento no tenemos conexión directa, pero sí que hemos estado conversando con quienes están organizando esta asamblea y esta comisión. Y, bueno, tratando los temas, los muchos temas que hay alrededor de la vivienda y con gente. Yo antes de venir para acá he visto que llegaba, por ejemplo, Salva de 500 por 20, y bueno, y están pues la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca. También he intercambiado, haciendo red con gente de la asociación Anticrisis, una asociación de ciudadanos de origen pakistaní, y que están con el tema de las hipotecas también y todo eso. Y bueno, sobre todo con la gente que lleva desde el 18 de mayo en la acampada, trabajando en esa comisión. Llegaron, aunque una de las cosas que tenemos que tener claro es que por mucho que la prensa, me refiero a la del régimen, ¿no?, quiera encontrar un programa, quiera encontrar portavocías y quiera encontrar algo a lo que ya está acostumbrado a responder, pues lo que nos piden unos mínimos, unos listados, y de momento todos son esbozos, es normal, todos son borradores, porque no hay prisa. Las cosas, para hacerlas bien, hay que hacerlas poquito a poco, y a base de estas asambleas pues se van a hacer, pues se va a hacer más fuerte pues toda la red, digamos, de movimientos y colectivos que estamos desde ya hace tiempo por el tema de la vivienda, y se va a sumar la gente que vía la acampada pues se está sumando a la lucha por el derecho a vivienda. Los mínimos de la acampada de CN, pues expropiación de la... Sí. Se lleva como trabajando ya hace casi 3 semanas que se llevan la acampada, y desde el segundo día o tercer día se creó una subcomisión dentro de la comisión de contenidos que trata el tema del derecho a la vivienda. Hubo una serie de puntos mínimos como de partida, un poco partiendo también de los distintos movimientos que hubo hasta el momento, pues V de Viviendas y Citizens Berlin, bueno, múltiples gente que llevaba años trabajando, y se sacaron unos puntos mínimos, pero que es como única y exclusivamente como punto de partida de trabajo, que había como unos acuerdos de inicio que están recogidos dentro de los mínimos de la acampada de Barcelona. Estos 5 puntos se aprobaron ya en asamblea. Uh-huh. Y se continúa trabajando. De hecho, ahora a las 5 había una reunión sobre el derecho a la vivienda. Justo. Y también me comentaban que... Yo me he pasado por ahí, que serían eso de las 3 o así de la tarde, y entonces me decían, ¿y no va a venir nadie de V de Vivienda? Y entonces, bueno, mi respuesta ha sido pues la que hubierais dado vosotros. O sea, V de Vivienda somos todos, o sea, no es del colectivo. Pues ahora, por ejemplo, estamos aquí unos cuantos en la radio, pero la gente del colectivo de Vivienda está en sea en la comisión que sea en el barrio que sea, y sea en la lucha que sea, porque V de Vivienda no es nunca... fue y nunca podrá ser algo tipo asociación pues registrada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí que, claro, les he pasado algunos enlaces de lo que ya años anteriores pues eran los listados de, por ejemplo, los 7 puntos que se acordaron en Madrid en febrero de 2008, etcétera, etcétera. En todo caso, los 5 puntos que leo aquí como mínimos de entrada, los podemos repasar, porque al fin y al cabo es lo que está, como aquel que dice, recién salido del horno. Me recuerda aquello de... Seamos realistas, pidamos lo imposible, porque claro, aquí son más que una declaración de mínimos, a mí me parece de máximos. Pero bueno, de máximos mínimos, o sea, de los mínimos máximos que tenemos que... A ver si no me lío más. Expropiación de las viviendas en desuso que no se han vendido para aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler social. Declaración de las ciudades como libres de desalojos y desahucios. Penalización de las prácticas de mobbing, de asedio inmobiliario. Y la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas de forma retroactiva desde el inicio de la crisis, y la prohibición de la especulación inmobiliaria. A mí que se diga así me parece muy bien. Lo que pasa es que yo creo que con más elaboración se podrá decir de una manera más concreta y más, aquí tenemos a nuestro especialista en leyes, pues de una manera más factible de pasarlo a realidades jurídicas, ¿no? Para mí lo más importante es que, ya aparte de que se cambien las leyes, es que mismamente la parte de la ley que no se aplica, se aplique, ¿no? Y por ejemplo, prohibir la especulación inmobiliaria me parece una manera de decirlo, pero luego la manera de hacerlo es quizás más importante. Lo que pasa es que, insisto, para mí lo importante me parece de toda esta acampada, de todo lo que es la democracia real ya y de toda la onda, digamos, de acampadas que va a haber, que es mundial, que no solo en el Estado español. Lo que se tiene que sacar de ahí es otra manera de hacer las cosas, más poco a poco y sin urgencias, porque esto no lo vamos a conseguir pasado mañana, pero de lo que se trata es de que poco a poco esto lo quiera toda la gente que no se había planteado de qué manera resistir los abusos del sistema. Yo quiero hacer un apunte, no voy a opinar ni sobre la ley, ni sobre la democracia, ni el consenso de mínimos. Muy bien. No lo voy a hacer porque no me apetece. Muy bien. Básicamente. Bueno, yo pero, no, pero el último punto, el de... Voy a el explicar de, cómo hacer una torta de chocolate. o cómo dar una torta con chocolate también. Adelante. No, el último punto es la prohibición de la especulación inmobiliaria. No, el último punto no, pues uno de los últimos, el de la dación en pago. Yo vull recordar... De forma retroactiva des de l'inici de la crisi. Sí, però jo vull recordar que jo he vist documents no només de la plataforma Afectats per les Hipoteques, sinó em sembla que també a l'acampada. I no sé si vaig sentir que un dels primers punts que es va consensuar incloia també el recuperar tots aquests pisos, els pisos executats per un servei públic d'habitatge. Jo crec que aquest segurament seria el més important si de debò hi hagués la intenció de que, bueno, la intenció, si hi hagués si ens fessin cas, això evidentment s'hauria d'incloure. Una altra cosa és si ens faran cas, si no ens faran cas. O sigui, tu saps que no he opinat, no? Que per les bones no seran cas. No, però jo crec que és molt important incloure-ho, per què? Perquè és una manera de no de retrotraure l'especulació, sinó de reconvertir-la en benefici públic, sí. No? I jo crec que aquest punt estava ja en els primers punts que es van aprovar a l'Assemblea, sí. I sí. Per això ho volia dir. És que, bueno, esto una puntualització. No está como tal aquí reflejado, porque, bueno, no sé muy bien por qué en la transcripción, o bueno... pero claro, cuando hay la dación en pago, teóricamente se la queda al banco y entonces nos remitiríamos al primer punto. O sea, estas viviendas que se quedan en desuso porque teóricamente echan a la gente casas, vuelven a estar en alquiler social. Esto es como vuelva a la casilla de salida. Sí, teóricamente está implícito, pero no está especificado dentro de unos puntos... 5 puntos, no sé por qué son 5, pueden ser 10 o 15, pero esto es simplemente un punto de inicio. La lista esta se ha ido transformando varias veces y eso tiene mucho que ver con lo de los mínimos o máximos, el mínimo denominador común. Entonces se han votado varias veces las listas estas de mínimos en las asambleas de generales y siempre era el punto de decir, bueno, todos los puntos que de repente había gente que pedía que se volviera a discutir, por eso se avanza lento, ¿no? Porque las cosas se van trabajando, los puntos, no hay nada cerrado, sino que todo se puede volver a abrir y estos 5 puntos que son puntos que dices, oh, lo imposible, o sea, como muy alto, pero son aquellos en los que realmente ha habido un consenso arrasador, no? I que realment ho parles al carrer i la gent aquests punts els subscriuria a quasi tothom. El que passa, però, amb aquests punts és que és una mica el que tocàvem de refilón, que no vull entrar al trapo exactament del tema de les peticions, però clar, realment s'estan fent peticions a una classe política que no té cap mena d'interès de fer concessions a les classes populars, és a dir, la finalitat de la classe política és mantenir el seu poder de classe, per tant, fer peticions, ho dic arrel d'un text que vaig llegir, que ara us comentaré, però fer peticions, estarem tots d'acord, però pot arribar a ser un sense sentit, no? Pot ser un horitzó cap al que caminar, etc., però no deixa de ser de seguir confiant en que els polítics un dia es llevin i diguin vull ser honrat, no? No, aleshores, no ho serà mai. Moment, això ho dic a col·lació d'un text que va publicar l'Enric Durant. No, seieu. Podem tenir l'opinió que vulguem d'aquest personatge, però en definitiva és algú que va fer, no? O sigui, va, en comptes de redactar manifestos o de fer ràdio, que és el que fem moltes, doncs aquest es va jugar una mica la seva llibertat a canvi de, bueno, per una acció que ell creia legítima. I ell, en un text que fa, recomana o proposa de no demanar, sinó de fer. No? Que és una mica el que feia ell, i com fer, no? Dius, com fer, perquè realment aquestes peticions són legítimes. Doncs ell diu que reuneixin, per exemple, també és molt utòpic, però que en una carpa de Plaça Catalunya es reuneixin propietaris de pisos buits i que es facin contactes amb persones per tal d'arribar a un lloguer social. No, i això és intentar fer al marge d'aquest sistema corrupte i podrit. No? Això mateix, fa un moment, és el que jo us comentava a la gent de la Comissió d'Habitatge. No exactament el mateix, però amb la mateixa línia. No, és, no ben bé que es reunissin els propietaris, sinó el fet de canviar el tema de... O sigui, el que sempre hem dit aquí, la por del propietari que té un pis buit protegeix el propietari que té 20 pisos buits. Llavors, si aconseguim que el propietari que té un pis buit perquè està esperant que el seu fill de 10 tingui 25, doncs, o, bueno, perquè el té buit, però el vol mantenir en propietat, però té un, doncs aquest no és el nostre enemic, és a dir, aquest és un petit propietari. En canvi, els que tenen 20 es protegeixen amb la por del petit. El petit és el que no vol que li entrin a casa i li trenquin, etc. Llavors, parlem de la masoveria urbana, a parceria, en castellano, a parceria, és els contractes en els quals la persona que fa usufructe del pis té un contracte, diguéssim, amb la persona propietària per mantenir-li el pis viu i per mantenir el pis net, però és un pues això, amb un temps determinat, d'una manera determinada, etc, etc. Canviant les pors, és a dir, que la por del petit no protegeixi el gran, sinó que el petit perdi la por i comenci a tenir por el gran. Perquè aquest és una mica el tema, és com dius, perfectament ho diu no només el donant de fer, en comptes de demanar, sobretot és el d'anar, de fer-ho i de fer-ho amb tranquil·litat, a poc a poc, amb el concepte zapatista aquesta de que jo, la pancarta que vaig veure des del primer dia que vaig anar em va enamorada de vamos despacio porque vamos lejos. Llavors, no tinguem pressa, ja ens la posaran la pressa si ens foten una altra vegada gorrazos, si ens foten fora de... Ens poden fotre fora d'una plaça, però el que no podran és tancar totes les places de Barcelona, ni del món, i de les places la gent, si se n'adona la gent que contrastant idees, doncs podem poquet a poquet canviar les coses, aquestes qüestions de masoveria, etc, poden sortir directament de, diguéssim, de l'arrel, del poble, de la... Jo no... No entraré en lo de la classe política, jo no crec que sigui classe a part, però sí que és important que des de baix es facin les coses i des de baix és això, des dels barris. No, però jo abans, quan parlàvem d'això, del consens de mínims, a mi em fa molta mandra discutir sobre aquests temes precisament per això que comentàvem. Precisament per això que comentàvem, perquè hauríem de passar a l'acció, no? És a dir, una cosa és emetre uns continguts, uns desideràtums, però el més important seria passar a l'acció. I de fet en tot l'àmbit de la cooperativa integral i tal s'estan treballant projectes que uneixen des de consum fins a treball, habitatge, etc. És molt complicat, però jo crec que és el que hem de fer. Sí, però una mica la proposta era aprofitar el boom mediàtic que ha tingut el 15M, no? Que s'ha apropat molta gent de moltes opinions diferents, de moltes classes diferents, aprofitar això per crear aquest tipus de sinergies amb gent amb qui normalment en els nostres col·lectius i en la nostra vida diària no tenim contacte. Però jo igualment crec que això va en paral·lel, eh? Que una cosa, a ver, la petición no es una petición de esperemos a que ellos nos lo den, sino es un frente de presión. O sea, que no tiene que ir reñido, no debe de ir reñido con ir construyéndolo por nosotros mismos, pero que tiene que haber ese punto también de presionar al de arriba y irles ganando terreno. Bueno, pero aparte peticiones, que no creo que lleguen tampoco muy lejos. Por ejemplo, están haciendo una serie de acciones para parar los desahucios, que ya se estaba haciendo, pero además sí, ahora se está apoyando. Eso sí que es una acción, sí, totalmente. Esto es una acción real, de hecho está en uno de los puntos, y de hecho creo que es por tercera vez se paró el desahucio que había en Montcada i Reixac. Sí. A Nou Barris también se han parado dos vegades el mateix desahuci d'un home que va anar justament, o sea, a la esta assemblea. Ya es la realidad, sí, y sí. Esto es lo que hay que hacer, o sea, lo de las peticiones... Muy bien. Doncs jo, arribats a aquest punt, també passaria a l'acció i posaria una cançoneta. Sí. I... Posarem una cançó d'Amazoni, de l'últim disc d'Amazoni, que és Fins que l'amor ens separi, és com es diu el disc, i posarem el track que diu Ulisses i el full en blanc. Molt bé. I bueno, que continuï l'Odissea. I després farem, pels històrics que escolten aquest programa, tenim una grata sorpresa que explicarem després de la cançoneta. Vinga. Thank you. vius en un full en blanc. Dins un calaix d'un despatx. Un desert de paper sense dunes, sense temps. No saps com hi has arribat, els records es van esborrant. I despullat mires en l'aire sorprès un astre estrany en forma de forat al pany. Potser t'hauràs d'esperar you estás escuchando Radio V de Vivienda, Radio Bronco 104.5 de la FM. Yeah. Bueno, molt bé. Heu sentit aquesta falca que acaba de sonar? Aquesta falca de puta mare que acaba de sonar? Perdó, de, sí, del llenguatge sexista. Doncs les falques d'aquest programa de continuïtat i moltes més coses les fa aquí el company Marcos, que avui ens ha honorat amb la seva presència després de mesos i mesos de bueno, de fer campana. Vinga, digues algú ho havia de dir. És una falca. Ei, què tal, com estàs? Ei, aquí ja està. Aquí he tornat, no, he tornat temporalment, eh? Ja no em sento, necessito el meu... Mi retorno. Bueno, que sàpigues que des de la taula et trobem molt, molt a faltar. Però què dieu? Si estic com... Durant aquest temps he escoltat algun programa i, no? I va de puta mare a la taula. Ho hauries de veure. Però ja he escoltat programes de la cadena Ser i altres programes i són pitjors, eh? Ja t'ho dic ara, eh? Bueno, i també ens visita la Berta. Què tal, Berta? Bé, bé. Molt bé. Són los entrevistados que tenemos hoy. que no, no t'ho havia dit, però enganxen a la gent, saps? Se'n fica la gent. Ah, no t'havia avisat. Bé, doncs, no sé, continuem amb, el, amb les temàtiques d'avui. Ja sabeu que recordem els nostres invitats. Però Marcos, què has fet aquest temps? Explica. A veure, Paco, si això fos un programa de salsa rosa, Marcos ens estaria explicant. No, doncs, mira... Bueno, t'ha fitxat la cadena SER o Interlobotomia? No, m'ha fitxat RAC1. Oh! Mentira! Estic netejant els lavabos. Has de fer alguna cosa per menjar. Continua per el programa, sisplau. Bueno. Amb el permís del Paco continuarem. Sí, sí. Doncs bé, si voleu, agafem el nostre jet privat i anem fins a Sants, on s'estan produint... S'estan produint moviments estranys. Can Batlló és la paraula. No sé si el Carles ens pot explicar, ubicar una miqueta en què és tot això de Can Batlló. Sí, vos l'ho explico perquè jo vivia allà al costat. Però bueno. Mira, hi ha una part de Sants que és la que toca per una banda amb la Gran Via, plaça Cerdà, i per l'altra amb el que se li deia la Ronda del Mig, que és el carrer Badal. No? Mm. Para ubicarlo hay que visualizar las manos de Carlos. Están las dos abiertas como... En prependicular. En prependicular. Aleshores, aquella zona que és linda per una banda amb la Gran Via, per una altra banda amb la Ronda del Mig, carrer Badal, i per l'altra amb la carretera de la Bordeta, allà hi havia un polígon industrial de principis de segle, em sembla que és. Uh-huh. I bueno, hi ha com tres zones que es poden distingir una mica en aquella zona en quant a usos, etc. En una de les cantonades hi ha una petita barriada de gent amb pocs recursos, podríem dir. Durant molt de temps hi va haver en una altra part també d'aquesta petita barriada un seguit de famílies i tal, d'etnia gitana, que els van, bueno, amb un procés molt, molt, molt, molt llarg, els van expropiar, els van fer fora d'allà, després els van escampar, que és el que fan amb la gent d'etnia gitana, els escampen per una mica per tot arreu, però encara han quedat unes parcel·les, que hi ha molta gent, diguéssim, d'origen magrebí, uh-huh. I aquesta és una petita, molt petita part de lo que seria el conjunt de Can Batlló. Després hi hauria una segona part, que seria la part més visible i la part més nombrosa de Can Batlló, que està composada de petits tallers, petites fàbriques, no? Petites plantes, etcètera, etcètera, etcètera. I aquests, a poc a poc, els han anat indemnitzant i han anat marxant. Uh-huh. I després hi ha una tercera part, que és la part que toca més al carrer Parcells, a la Ronda del Mig, en la que hi ha una instal·lació molt gran de telefònica, i hi ha un parell allà de finques, d'un pàrquing, i després hi ha els veïns. Vale? Aleshores, això em sembla que és des de l'any 87, no ho sé ben bé ara, però des de l'any 87 ja es va projectar una remodelació de tota aquella zona. I es volia fer dues coses. Com podeu imaginar, què és el que fa l'Ajuntament quan requalifica uns terrenys industrials enmig de la ciutat? Pisos. Molt bé, premi. Era fàcil, era molt fàcil aquesta. A fotre, que me la sé. Volíem fer tot un conjunt de pisos en una zona en la que, bueno, l'especulació funcionaria molt bé, perquè allà al costat hi ha la Ciutat de la Justícia. Per tant, farien equipaments, pisos de protecció oficial i pisos de promoció privada, evidentment. Que, de fet, els pisos de promoció privada em sembla que han d'anar on hi ha la zona de veïns. I zona verda. De zona verda, pues, amb ells li diuen zona verda a una plaça de dura, no? És una merda. Però seria, bàsicament seria això, seria com pisos envoltant tota la zona i a dins pues, parc i suposo que parc tancat també, com aquests que fan ara tan modernos. Això ho vam planejar ja l'any 80 i pico. Des de l'any 80 i pico van començar a posar en marxa la màquina d'expulsió de la gent. Primer van expulsar la gent d'ètnia gitana, després van continuar amb les fàbriques i després van voler continuar amb tot aquell seguit de població d'origen magrebí, però aquests encara no han aconseguit expulsar-los d'allà. Suposo que per problemes legals. Em sembla que el pla urbanístic és dels anys 80 i no s'ha executat mai, més que parcialment, perquè han expropiat i han fet fora algunes fàbriques, algunes famílies. Però, bueno, és una zona que ara mateix, tal com estarà ara mateix, és com un puzzle complicat. En un lloc hi ha habitatges, a un altre lloc hi ha una fàbrica, després hi ha una fàbrica buida, és bastant complicat de visualitzar, no és homogeni, no pots dir allà hi ha un munt de fàbriques que estan funcionant o hi ha un munt de gent que està vivint, no, és tot bastant complicat. En aquest procés, des dels anys 90, evidentment, hi ha molts immobles que han quedat buits. I, bueno, del veïnat s'ha lluitat sempre per fer d'allò algú pel barri i la cosa està com està. Està tot molt a mitges. Sí, de fet, és la gran reivindicació, és a dir, que aquest complex fabril sigui pel barri, siguin equipaments pel barri. I és una reivindicació, com deia el Carles, que el barri porta fent durant molt temps. I cansats d'esperar i d'esperar resposta municipal i linkant una miqueta amb el que dèiem abans de no demanar tant i fer, l'assemblea del barri de Sants, que és una assemblea formada per... és multigeneracional, amb diferents col·lectius, individualitats i bastant nombrosa i activa, va decidir, fa més d'un any, va decidir que l'11 de juny del 2011, és a dir, el dissabte que ve si estàs escoltant el programa en directe, s'ocuparia per les bones o per les males aquell recinte i allà s'hi farien equipaments pel barri. És a dir, si a l'administració li han deixat molt temps, perquè reaccionés, perquè desencallés el procés i perquè fes d'allò el que realment necessita el barri, que són equipaments. Li han deixat molt temps, però l'11 de juny, tant si sí com si no, s'entren en aquell recinte. Aleshores, dir-vos això, que l'assemblea del barri de Sants, que no és només l'assemblea del barri de Sants, sinó que moltes entitats, col·lectius i persones s'han unit en aquesta iniciativa. Fins i tot hi havia un calendari penjat a Can Batlló on s'anaven passant els dies, no? Falten, ara mateix, per exemple, falten 5 dies per l'entrada. I bé, la proposta és això, el dissabte 11 de juny es muntaran 3 columnes, això de columnes sempre em recorda, columna de Durruti, no sé per què, 3 columnes de gent que sortiran de 3 punts diferents a les 11, un és des de la plaça de Sants, que sortiran, que hi hauran els castellers i s'uniran amb la gent que està a l'acampada, un altre surt de la plaça de la Farga amb una batucada i la tercera surt de Rambla del Barra de Badal amb el carrer Constitució. Que hi haurà els timbalers. Tabalers, em sembla. Ara m'he liat. Bé, és igual, el cas és que hi haurà 3 columnes de persones que arribaran a Can Batlló i que, sigui com sigui, entraran al recinte i des de dissabte hi haurà 3 dies consecutius amb activitats variades. Hi haurà actuacions castelleres, debats, dines populars, pluja d'idees sobre què s'hi pot fer, etc. I bé, jo crec que és una iniciativa molt important i que espero que surti tot bé, que estan congregant a moltíssima gent i que bé, que realment val la pena apropar-s'hi com a esdeveniment a la ciutat i com a prendre una mica les rendes de cap on tira la història. Sí, i bueno, a ver, la idea es que para que salga bien, para que no haya una represión, es que... pues nada, esa fiesta reivindicativa sea la que, bueno, ahí pues basado, empujado en eso, pues se ocupe el local y se proteja en eso, ¿no? Entonces, pues es importante ir a verlo, ir participar y estar ahí, porque, pues como decía el cartel aquel del tío Sam, la asamblea te necesita. Exacte. Jo volia fer un parell de punts que crec que és molt important pel tipus de continguts que tractem al nostre programa de ressaltar. Sants és un barri que té una societat civil, és a dir, la població de Sants és una població molt activa, que té una activitat cultural immensa, ingent, i que a més està bastant mancat d'equipaments. Jo de fet he viscut allà tota la vida, hi ha molt pocs equipaments, bàsicament hi ha les cotxeres i poca cosa més, i també ressaltar que aquell recinte té molts edificis que, a banda de ser patrimoni històric de la ciutat, perquè també s'ha de recordar que a la ciutat hi ha hagut indústria, i a la ciutat hi ha hagut obrers maltractats, i a la ciutat hi ha hagut moltes coses. A banda, són locals que són molt aptes per fer activitats culturals. I jo crec que aquesta conjunció dels dos elements, un barri que li manquen activitats i que té molta activitat popular, jo crec que és una combinació perfecta i que per això sortirà bé, perquè a més la població està molt motivada. Jo tenia també un darrer punt, i és dir que bé, efectivament, com deia el Carles, el barri de Sants és un barri molt actiu, i també recordar que els dos espais grans que té Sants per d'ús públic, que són el Vapor Vell, que hi ha una biblioteca, i el Parc de l'Espanya Industrial, van ser aconseguits a base de les lluites populars, i això és importantíssim, perquè és un barri amb tradició, amb aquesta tradició de que les coses, una mica també com Nou Barris, el barri on estem ubicats nosaltres, també és un barri que històricament s'ha reconeix per haver utilitzat la lluita veïnal per aconseguir les coses, no demanar sinó activar aquests drets, i això, dir que Sants va aconseguir que el Vapor Vell fos una biblioteca i que el Parc de l'Espanya Industrial fos el Parc de l'Espanya Industrial, és a dir, que hi ha antecedents i que jo crec que Can Batlló serà pel barri. Y una advertencia a los políticos, esto se extiende. ¿Será pel barri o no será? Molt bé. Aviam, estem a dia 6 de juny, estem avui? 5. Dia 5 de juny, si estàs sentint això en directe, de puta mare. Si ho estàs sentint en diferit, que sàpigues que és una repetició, i malauradament no pots trucar al 93 359 49 00. Perdona, Carles, ¿lo puedes repetir? Si agafa el boli i el paper... Molt bé, molt bé. El llapis? Ahí està. 93 359 49 00. Ah, gràcies. I podríamos ahora hacer otro paréntesis musical. Perfecto. Bueno, como decíamos, esto saldrá bien. Esto saldrá bien es el cuarto tema de Inabarcados, de un disco de Cicatriz. Molt bé. Un grupo de pop melódico, ¿no? Un grupo, sí, así, de ñoñi pop. Yo porto molts anys esperant un disc, no sé. Cicatriz, Inadaptados, no treuen res. Esto saldrá bien. Copa d'alcalde. Oh! Hola, majetes. Soy Juan Carlos, el de Borbón, el rey. Y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes. Bueno, traemos aquí al plató a un antiguo oyente nuestro, más bien un viejo oyente nuestro. Paco, que em pots portar l'aigua, nen. El señor Amali. Hola, nen. Hola, Amali. Después de varios años escuchándonos por diferido, Amali y llamando a la hora. Gracias a vosaltres, eh? Si la radio es un aburrimiento. Hostia, lo botijo. Pues el señor Amali nos acompaña aquí hoy en el programa y le vamos a hacer una pequeña entrevista para también saber pues la percepción que tienen ahí en el sanatorio de todo lo que está pasando en las plazas de... No, carrer sanatorio. Yo visc en un, pis. Carrer San Antonio. San Antonio, clar. Jo visc en un pis. M'han de desassociar, o sigui, m'han de fotre fora d'aquí, no res. Vale, vale. Doncs truqui'ns, que anirem allà a veure si ho podem aturar, això. Sí, sí, això claríssim, jo estic connectat. Ara estan, els desaucis? Això he vist, jo ho veig al periòdic. Això he vist. Molt bé. I què li sembla tot això, aquesta gent que surt als carrers i que parla? Bueno, molt il·lusionant, nano, molt il·lusionant, perquè això ja tocava, penso, no?, que el jovent ja havia de, no sé, d'alguna manera sortit al carrer. Paco l'aigua, collons. I que està molt bé, és molt il·lusionant, vaja, molt il·lusionant. Molt bé, molt bé. Vostè ja ha passat per l'acampada de Barcelona? Sí, sí, he passat per l'acampada, he passat per la cuina. Per veure si podia replegar alguna cosa. I replegar... Mali, però... No, a veure, però jo m'estic corrent alguna pancarta, eh? Molt bé. Què menys pancarta? Més porros i menys porres i aquestes coses. Ah, molt bé, veig que està en sintonia amb el missatge que... Això és una pancarta del meu net. Ah, mira. Però no, ara en sèrio, molt bé, molt... Jo m'he quedat molt flipant, m'he emocionat, eh? Ha plorat, ha plorat. He plorat. Tots nosaltres hem plorat, eh? En algun moment o altre. Però veure aquella gent, no sé, d'alguna manera, no? Ja... doncs associant-se enmig de la plaça, ja, no sé, molt bé, molt bé. M'he emocionat, no sé si ho he dit. No, i bé, i a veure si això és lent, però jo crec que, bueno, que tirarà una mica, com a mínim que canvi la percepció del jovent i de la gent, no? Perquè vagi, tinc una altra percepció. Sí, sí, i al barri del Raval també s'estan movent coses, oi? Sí, es mouen moltes coses, i il·legals també. No, però... Sí, sí, el que passa que ja jo crec que, bueno, costa una mica perquè hi ha molta gent gran també, i... però sí, a poc a poc ja he començat a sentir casseroles i tal, i molt bé, a poc a poc, penso, eh. Amali, vostè ha parlat pel micro de Plaça Catalunya? No, perquè el dia que vaig arribar m'havien tancat el metro i no vaig poder arribar a l'assemblea i no vaig poder parlar. I què els hagués dit? És que va molt tard, aquesta. Què els hagués dit pel micro? Doncs els hauria dit que ja era hora... que hem de lluitar per un món millor i que a veure si em posen l'ascensor al pis, que em costa molt de pujar, que visc en un baixos i em costa molt. A veure si hi havia algun ascensorista a la sala, no? Ah, sí, és veritat, per cert. Molt bé. I no, que és veritat, a veure si això rutlla, jo crec que el kit de la qüestió és portar-lo als barris i a veure si la gent del barri, no sé, no? Havia vist alguna mica... cosa similar al llarg de la seva dilatada història vital? Doncs la veritat és que no, poca cosa, perquè jo vaig viure el temps del Paco aquest i bueno, hi havia molta gent que es movia per sota, no? Diguéssim, clandestinament, però clar, no vam poder arribar on ara es pot arribar. De totes maneres, de grisos també en tenim, eh? Si en vol. Sí, sí. Ho ha vist sí. Això, les pallisses que fotien a la gent jove? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, fills de fusta. Déu-n'hi-do. No sé, flipant, no sé en què... Uns animals, sort que no hi va anar, sort que no el va enganxar fent la compra, que si no, igual rep i tot, eh? Segurament, però jo li he fotut amb el fuet, jo compro fuet sempre. Perquè vostè, l'actitud aquesta no violenta, com la veu? A veure, jo penso que això va desconcertar una mica els Mossos, eh? Sí que és veritat que això va ser un bufet lliure, per als fills de fusta aquests, però no sé, hi ha d'haver de tot, suposo, segons el moment, no? Però jo crec que la premissa bàsica, home, el pacifisme està bé, no? No sé... Vostè és pacifista, Amali? Molt pacifista. Quan se'n minxen els... No molt, eh? Però molt pacifista. Què és pacifista? Sí, no, sí, en sèrio. Em passa el mateix, si no prenc la pastilla se m'oblida. Sí. Això del pacifisme. Però sí, per norma, sí. Pacifisme. Sí. Bueno, nens, no us vull estorbar més. Comenceu, seguiu amb el programa, jo estic aquí, val? He vingut amb la meva neta i després ja... Pot intervenir vostè quan vulgui, eh? El programa és seu, també. Sí, no el pot vendre, però és... De vegades truco, quan aconsegueixo entrar a casa del veí, doncs truco amb el telèfon. Per això no truco cada... Està molt car, està molt car, això. No tinc un xavo, jo. I per això no truco cada dues setmanes, però sempre que puc. De totes maneres, si pot venir millor, perquè això el telèfon no tenim gaire controlat, eh? D'acord, d'acord. Ho deu haver vist, això. Oh, però jo, no, però bé, molt bé, eh? Sí, sí, ho domineu, que sí, home, que sí. Li agrada confio. El programa? M'agrada molt, però l'aigua, Paco! No, m'agrada bé, m'agrada molt, molt, molt, molt. Esteu molt bé, sou un jovent molt trempat, coi. Molt bé, Amali, pues, té alguna petició de música, d'algú, o algun concret? Ostres, no hem posat la... Espera, espera. Pues no sé. No, no ho havíem fet, això. Quina descortesia. En fi. Aquesta que va posar ara. Ah, aquesta. Aquesta li agrada, eh? Sintonia d'entrevista, al final de l'entrevista. Està molt bé. Sou originals. Sou un programa original, coi. Clar que sí. Com les coses diferents. Va, no em pot donar-ho tots. Molt bé, moltes gràcies, Amali. Adéu, salut. Agresivo de la iglesia. Rouco dice que los indignados tienen problemas con sus almas. Efectivamente, el representante de la Iglesia Española, Rouco Varela, afirma que el problema real de los jóvenes que acampan por las plazas de los pueblos y villas de España tiene que ver con el estado de sus almas. De este modo se refería el presidente de la Conferencia Episcopal a los jóvenes indignados en un acto dirigido a convencer a la sociedad de los beneficios de la Jornada Mundial de la Juventud. Ante estas declaraciones podemos especular. ¿Estará Rouco haciendo un máster de marketing agresivo en el IES? ¿Estará incitando a los acampados a rezar para salvar sus almas? ¿Qué será lo próximo? ¿Una acampada pidiendo una religión real? Recemos, hermanos, por la cordura del señor Rouco, aunque creamos que ya no tiene remedio. ¿No era del porno este, Rouco? Más infiltrados que Ronaldo. El colectivo Queda la Palabra alerta de que en las asambleas hay infiltrados del CNI. El colectivo Queda la Palabra alerta de que en las asambleas del Movimiento 15M hay infiltrados, trabajadores del Centro Nacional de Inteligencia, que son personas muy entrenadas y pagadas por los servicios de inteligencia e incluso en algunos casos por los partidos políticos mayoritarios. Sí, señores, las acampadas se están convirtiendo en cursos de verano para policías y letrados. A la vista de esta situación, la subcomisión de diplomas se ha puesto manos a la obra y pronto entregará legajos con membretes para los policías que demuestren más habilidad en las categorías de vestuario, camuflaje psicológico y lideraje de motines internos. El premio especial de licenciatura se lo ha llevado la Mossu de Escuadra infiltrada en la Asamblea de Valls, cuyas gestas han dado la vuelta al mundo con mención de honor por uso de los colectivos del pueblo para reventar asambleas. ¡Qué descaro! Hablar en el Parlamento. Un joven español irrumpe una comisión en la Eurocámara para pedir democracia real. Un joven irrumpe en una sesión de una comisión del Parlamento Europeo después de unas palabras de denuncia de la corrupción y el comportamiento de nuestros excelentísimos representantes y antes de ser expulsado por hablar en una sesión parlamentaria, el joven ha podido esbozar un grito de ¡ladrones! Hay que ver, estos jóvenes ya no tienen suficiente con el botellón que ahora tienen que ir a insultar en cualquier tumulto. Si es que se empieza contando chistes de políticos y se acaba detenido por hablar en un parlamento. ¡Qué daño han hecho los anuncios de Tulipán! ¡Manos a la masa! Le dicen las manos a la masa. El Movimiento 15M advierte a los ciudadanos de que no aceptan dinero. Los miembros de las acampadas, cansados de contar billetes y no poder usarlos para recoger actas de las asambleas por su diminuto tamaño, advierten a los ciudadanos que se acerquen a las acampadas, que lo que necesitan no es dinero, sino manos que ayuden a cambiar las cosas y que participen en las actividades de las acampadas. Un billete de 100 euros totalmente indignado ha exclamado en un turno abierto de palabras: ¡Resistencia, compañeros, resistencia! Exhortando a sus compañeros a negarse a entrar en las acampadas de las manos de sus dueños. De este modo, buscarán contagiar la revolución de los bolsillos a las manos y de las manos a las mentes. Sí, amigos, la revolución será gratis o no será. El silencio de los corderos se agota en España. Los españoles han dejado de ser borregos silenciosos. Con estas palabras se refería el escritor Arturo Pérez Reverte al Movimiento 15M a través de su cuenta de Twitter. Ha sido ejemplar, perfecto, consolador, higiénico. Estas son las palabras de Arturo a las miles de personas que participan en el movimiento. Asimismo, apuesta por la conversión de las acampadas en una guerrilla urbana. Ha nacido, en mi opinión, una terrible, incruenta y modernísima forma de guerrilla urbana, decía con orgullo. Pues nada, a ver si la profecía de Pérez Reverte se hace realidad y en cada rincón se levanta una barricada de esas que asustan, porque según el amigo, es lo único que frena a los políticos. ¿Paz, amor y república monárquica? Juan Echanove asegura que el movimiento 15M merece el príncipe de Asturias de la Concordia. El actor Juan Echanove solicita la concesión del premio Príncipe de Asturias de la Concordia al movimiento 15M. Juan parece haberse olvidado que el rechazo a monarquía y la vuelta a república es uno de los lemas más destacados de las asambleas. No sabemos qué misteriosas revelaciones han llevado al actor a realizar estas declaraciones, pero una cosa está muy clara. El único premio que parece desear el movimiento del 15M es la misma desaparición del premio y de aquellos que lo conceden. Invitamos a Juan a recobrar la coherencia. Le premiaremos con una excelente guillotina para cortar con el pasado. ¡Corta, corta! ¡Que esto no se puede decir por antena! ¡Corta! Juan Echanove no debe bajarse al moro. Zapatero, el ilusionista del pueblo. El gobierno pide paciencia a los jóvenes. En 30 años estaréis mejor. En un derroche de optimismo, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha animado a los jóvenes a esperar 30 años para ver cómo mejora su situación personal. ZP ya predijo la inminente aparición de brotes verdes, se doctoró en economía en 2 tardes y también ganó méritos para el Nobel con aquello de que estamos en la Champions League de la economía mundial. Polifacético, polivaliente y prolífero en frases lapidarias, José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a la carga dando ánimos a los jóvenes españoles. ¡Ánimo, José Luis! Que si nosotros hemos podido empezar la revolución, tú también puedes curar tu ceguera intelectual. Un moment. Aquest de Zapatero, clar, d'aquí 30 anys no existirà. I clar, que aquí de 30 anys, com que no li vam dir que no tenia raó, que estarà mort, clar, aquest paio... Pues... A veces veo muertos. Pues vale, ¿y ara què més? Yo volía decir que... Ponte una cuenta en Twitter, colega. Ahí voy. Vamos a abrir una cuenta en Twitter que se llame Ojo al Datu y vamos a colocar estas cositas así un poco más, incluso más reducidas, porque Twitter reduce. I com que avui estem fent el programa al revés, doncs ara explicarem de què va la secció Ojo al Datu, que és aquell repàs de la premsa sèria amb una mica d'humor. I avui hem fet un Ojo al Datu especial a acampades, perquè de vegades crec que aquests temes, encara que no siguin absolutament vivienderos, són importants de tractar. És així o no és així? Compañeros, pronunciar-se. Sí. Molt bé. Què fem? Una pauseta musical? Posem alguna cançó tropical? Vale. Forgem una pausa eurotropical? A mí dame la cosa redonda que yo la meto. ¿Cómo estamos bueno. Hoy aquí, eh? Mola el Summertime de Mr. Review, eh? Sí, però digue'ls que parin de tocar. Estan aquí repetint la cançó una i altra vegada. No tenim més repertori? Sempre estem igual. Va, sortiu de la sala almenys. Quin mal de cap. Explotaos. A més no s'indignen estos, eh? Bueno. Estan aquí. A ver qué me va a poner, Paco, que... Vamos a poner... Afuera. Del multishow a vivo de Vanessa D'Amata. Ah, es que aún estoy pensando cuál. Porque son todas muy bonitas. Pero bueno. ¿Vanessa me mata? Pondremos Vermelho. ¿De dónde es esta chica? Do mismo Brasil. O sea, de Brasil. Nuestro amigo aquí Kelvin, sí, nos, sí, nos podrá decir algo más. El número de pista, por favor, Paco. El 2. Sí, es sí. Que aquí bueno, tenemos... hago una breve introducción. El CD está muy bien, la Vanessa da Mata. Es muy guapa y hay que decir también que si últimamente tenemos música brasileña en todos los programas, no es porque yo sea añore la tierra. Salsa no. Roja. Bueno. Bueno, total. Cuando ponga la música lo explicamos. Bueno, vermello, que quiere decir rojo, o vermel. Como la pasión, Paco. Rojo pasión. Como... la sangre. Bueno, como lo encarnado. Eso. Como lo colorado. Por favor, pon la música. Como Paco. Como Paco. Bueno, música globalizante. Es que cuanto más micro le dejemos, más revelaciones obtendremos. Sí, pero es que hayan cosas que no han cambiado, ¿eh? ¡Dale el play! Monster. Doncs per primer cop en tot el programa posem la sintonia abans de que passi la notícia, i és la sintonia de l'agenda. Què tenim per fer avui? Moltes coses. Doncs sí, jo començaré reincidint en el tema que el dissabte 11 de juny a Sants, a Can Batlló, s'ocuparà el recinte Fabril, tant si volen com si no, per fer equipaments al barri. Dissabte 11 de juny a les 11 del matí pots anar cap a plaça de Sants, cap a plaça de la Farga o cap a Rambla del Raval, els tres punts de sortida de les tres columnes que aniran cap a Can Batlló. Per més informació, canbatlló.wordpress.com. I bé, un cop ocupat el recinte Fabril de Can Batlló el dissabte 11 de juny, quan et despertis l'endemà al matí, el dia 12 de juny, el diumenge, tens una nova cita a Can Masdeu, perquè allà s'hi farà una jornada sobre ràdios lliures i també incidint en les assemblees barrials. Tindrem dues assemblees convidades, a Nou Barris i Horta Guinardó, i també farem xerrades sobre les ràdios lliures, sobre els mitjans lliures, i també un taller de streaming i cosetes vàries. Tindrem música de cara a baixar, una batucada boníssima que tocarà al final del dia, i ja sabeu, menjar vegà a preus populars, a Can Masdeu, al Solecito. Boníssimo! I col·labores amb la ràdio lliure. I tenim més cosetes? Sí, el 14 por la noche se acampará delante del Parlament para evitar que los parlamentarios entren al día siguiente para aprobar la retallada. I el 15 de juny aturem el Parlament. Això sona a Grècia. Què és això del Parlament? No, no, què és això? No em quadra. Parlament és un lloc on van molta penya amb corbata, que són gent que no treballen i que van allà a fer-nos la vida... Amb cotxes oficials, no? Amb cotxe oficial, sí. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Bé, i... I el 19, el 19 ja també crec que una de grossa. Què hi ha? Però el 19 ja haurem fet... Ah, no, avui són 5... El 19 és el proper dia de programa. Ahà. Sí. Carai. Això forma part de l'agenda? No, però m'acabo de donar que... Sí, també. Que tendria que ser-lo. Que... no ho sé. En principi sabeu que Radio Vivenda es grava cada dos diumenges i d'aquí dos diumenges és el 19. Sí. Entonces bueno, yo creo que tendremos... Pues no sé... Marifa més a nivell estatal i tal. I vete a saber, perquè bueno, avui són eleccions a Portugal, fa dos dies els van fotre fora de la plaça de Lisboa, però segurament dilluns tornaran a ser el doble. Hi ha també eleccions a Itàlia... Això puja, això puja. Molt bé. I també recorda que al teu barri s'estan organitzant, al teu barri hi ha assemblea de barri, per tant només has de buscar l'hora i el lloc on es convoca, habitualment a un punt cèntric. A Nou Barris és a la Glorieta... La Marquesina de Via Júlia. La Marquesina de... Metro Via Júlia. Metro Via Júlia, i és... Miércoles a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, Pablo. Para quien no ubica la palabra Marquesina, es ahí donde se hace el mercadillo solidario con Nicaragua. Pues yo pensaba que era la mujer del marqués. Ay. Es que tengo una chispa. Es la querida. Ay. Ve de aquí, ¿eh? Ve de aquí. ¿Ah, sí? Sí, era una marquesa que no li agrada mullar-se, ni que li donés el sol, i li van fer una... Bueno, li van fer un d'això, un tandall, diguéssim, perfecte, fixa, i per això es diu marquesina. Doncs gràcies a la marquesa tenim assemblea popular de Nou Barris, que assemblea de la qual anirem informant per proximitat territorial, bàsicament, o que anirem seguint de prop des de Ràdio Bronca i que anireu rebent notícies. I bé, gràcies als perses tenim persianes, també. No ens enrotllarem més i... I continuem la revolució, que queda mucho por hacer. Ens veiem el dia 11, el dia 12, el dia 19, el dia 15, el dia 14. I ens sentim els dimarts, dimecres i divendres, que això remet. Jo si puc aconseguir la ràdio del meu veí, ho sentiré. A Mali no cometi cap delicte, eh? No, no, tranquil·la. Informació general per la Mali i per tothom que vulgui sentir. Dintre de poc una rifa de Ràdio Bronca, regalarem una ràdio. Estigueu atents. També saludem en vivo i en directo, tot i que no creo que estén conectados ahora, pero ya lo irán, a la asamblea que se está celebrando de la Comisión de Vivienda dentro de la acampada de Barcelona. ¡Hala! A cascarla y a luchar. Y a luchar. ¡Adeu! Que os follen y que os mole.